To norweskie osobliwości w osobliwościach muzycznych pojawią się w takim razie za 2 tygodnie. Tutaj dzisiaj chochliki radiowe panują w radio, nie wiem z jakiego powodu. Sygnał pełnej godziny, minutę za wcześnie nam się pojawił na antenie, zegary szaleją. No dobrze, 367 wydanie Ciemnej Strony Mocy, czas zacząć tak naprawdę. Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun! Sing boom tarara! We've got the blues on the run! Oh yeah! Oh yeah! thinking about you, baby. I want you to live with me. Well, I've been thinking about you, baby. I want you to live with me. Siedem minut już po godzinie 2:00 w nocy, 30 dzień października. Koniec października, zima się zbliża dużymi krokami. 0 stopni za oknem i taki piękny samochód, ładny, znaczy piękny, taki samochód. Piękny, bo cały biały, oszroniony. On jest biały i do tego jest cały oszroniony. Stoi niedaleko radia, jak przejeżdżałam. Dobrze, moi drodzy, od masywnych to tak, od masy, o, jaki akcent, od masywnych to nam się tak naprawdę ta przygoda chyba zaczęła, ta wielka miłość i ta ciemna strona mocy troszeczkę też. 367 wydanie, jak mówiłam, zapraszam ciepło na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, i przypominam, to był apel z zeszłego tygodnia, już absolutnie oficjalnie też, tak jak i tydzień temu. Przypominam, że ta grupa, w której może jesteście w tej chwili, która jest grupą tajną na Facebooku, ona już nie jest od pół roku prawie oficjalną grupą audycji i nic z audycją wspólnego nie ma, dlatego zapraszamy do nowo powstałej grupy, która ma, spojrzę w licznik, żeby było wiadomo, niecałe 3000, 2940 dokładnie, i nazywa się audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, także proszę się nie dziwić, tam też niestety wisi logo, tam jest nazwa i opis pełny, ale jak mówię, to nie jest oficjalna grupa audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszamy na nową audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Jest tam nas coraz więcej i bardzo jest nam tam miło i przyjemnie i ciepło. Pozdrawiam wszystkich tych za wielką wodą przy radioodbiornikach też. Czas na odgrzebki masywne, tak pomyślałam, czemu by nie. Koniec roku tuż, tuż, a to oznacza, że bliżej jesteśmy przyszłego roku, no to logiczne, a to oznacza, że bliżej jesteśmy nowego albumu Massive Attack. Obiecali, że w przyszłym roku się pojawi. said truth to my dad. I'm running so far out of my head. This rain of heart that ripples my day. You can never say what's broken away. so small, you need some shelter. You're just running around, held to scatter. And I leaned on you, freeze. Now you can lean on me. And that's more than love. That's the way it should be. Now I can't change the way you feel, but I could put my arms around you. That's just part of the deal. That's the way I feel. I'll put my arms around you. Stand in front of you and take the force of the blow. Protection. To był 94 rok, moi drodzy. 26 września. Niesamowite, ten album ma już tyle lat. 94 rok, mamy 2014. I Protection. I Protection ciągle brzmi niesamowicie, tak samo jak Karma Koma, tak samo jak Sly, jak Spying Glass, jak wszystkie te utwory z drugiego albumu Massive Attack, tak samo jak ten pierwszy wydany w 91 roku, Blue Lines, do tej pory brzmi niesamowicie świeżo. Daddy G, kiedy ostatni raz z nim rozmawiałam w tym roku, kiedy żeśmy się widzieli, kiedy grał swój set w 1500 w Warszawie, obiecał, że w przyszłym roku będzie nowy album. Nie dość tego, obiecał, że bardzo prawdopodobne, że przyjadą na koncert do Polski, a jak przyjadą, to obiecał, że przyjdzie tutaj do studia, że przyjdą tutaj do studia porozmawiać w ogóle o Massive Attack, nie tylko o nowym albumie. Jak jesteśmy przy koncertach i przy muzykach, to proszę uprzejmie, 6 listopada, o czym dobrze wszyscy słuchacze Ciemnej drugiej strony mocy wiedzą, mam nadzieję, Son Lux występuje w basenie. Dzień wcześniej w Poznaniu pod Minogą będzie Son Lux grał, czyli Ryan Lott, który od 2008 roku czaruje nas swoimi dźwiękami. On w tej chwili jest w trasie koncertowej, ona się zaczęła 19 września, kończy się 5 grudnia i między innymi przywita nas swoją muzyką właśnie w Poznaniu i w Warszawie, a później, to idealne, a później 8 prosto z Warszawy, 6 jest w Warszawie w basenie, a 8 listopada będzie w Reykjaviku, leci na Islandię, leci zobaczyć islandzką zimę. Czy na Islandii już jest zimno? Proszę mi natychmiast donieść na naszej grupie audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, bo wiem, że są słuchacze, którzy w tej chwili słuchają nas i właśnie słuchają nas z Islandii, a w Grudziądzu -1 i za oknem mgła powoli spływa, Szymon napisał na naszej grupie. No dobrze, proszę się meldować. Przypominam, że jest mapka, chyba jest mapka, a jak nie ma mapki na nowej grupie, to zaraz ją będziemy zakładać, bo rzeczywiście była mapa słuchaczy Ciemnej Strony Mocy. Nawet z Antarktydy kiedyś ktoś się odezwał, że słucha w tej chwili audycji. I pozdrawiamy wszystkich w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Nowym Jorku, w Chicago też. Damianie, nie wiem, gdzie jesteś w tej chwili, ale Petera pozdrawiam też również bardzo ciepło. Dobry wieczór. U was jest akurat dobry wieczór, u nas ciemna noc. Son Lux, basen, 6 listopada, to będzie czwartek. I kto wytrwa jeszcze moment, jeszcze chwilę, a będzie w Warszawie 6 listopada, to będzie za moment przydatny numer telefonu tu do studia i telefon w ogóle, 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Son Lux za chwilę po Ciemnej Stronie Mocy, a wcześniej obiecana Zaba, czyli nowy album Glass Animals.

I groan. Don't reach these sad and tired. Don't steam, okay? It's all dank and gross. Long zone shoots bubble smoke. Two pipes and mango roll. Then falls the wobble drone. Klasa niemal z nowego albumu Zaba. Naprawdę nie mamy co narzekać, jeżeli artyści wydają swój pierwszy album, swój pierwszy debiutancki album, tak jak Glass Animals wydali w tym roku swój pierwszy album i w listopadzie przyjeżdżają do Polski na koncert. W basenie będą grani 20 listopada. Cocoa Hoofs jeszcze z tego albumu. Beef of grey, he turns his leather good cane. Those times you clapped and come for quiet, they've come to hold you in the night. He packs a fat on Porto, drip and make home big perfume. Sip froth from Saffron Joe, snow guide down big glow. Thank you. Dave Bailey, Drew McFarlane, Edmund Irvin Singer i Joe Seward to oni tworzą grupę Glass Animals. Oni tak naprawdę są bardzo świeżi, bo powstali w 2012 roku i pierwszy album do tej pory wydany to właśnie teraz, w tym roku został wydany. My się śmiejemy tutaj na ciemnej stronie mocy, że to żaba przyjeżdża niedługo. Archiwiści, żaba, FK. Bardzo lubimy te nasze ciemne strony mocne skróty. Świeży, wydany pierwszy ich album, wcześniej były tylko single, dopiero teraz w tym roku, Zaba. Z-A-B-A, naprawdę. I przyjeżdżają za moment do Polski, zagrają koncert Glass Animals, zagrają koncert w basenie 20 listopada, a o tym koncercie będziemy mówić w listopadzie, będziemy o nim mówić. Zaraz po tym, jak się usłyszymy za 2 tygodnie. Bo za tydzień nie ma ciemnej strony mocy, za tydzień pełnia, co oznacza trzecią stronę księżyca, osobliwości muzycznych i ciemnej strony mocy nie będzie za tydzień ze środy na czwartek, niestety bardzo mi przykro, za to trzeciej strony księżyca będziecie mogli wysłuchać, proszę uprzejmie. Sonlux, jak już jesteśmy przy koncertach, jak jesteśmy dokładnie przy koncertach w basenie szczególnie, Sonlux w basenie za tydzień 6 listopada zagra, co mnie bardzo cieszy. To cudnie będzie zobaczyć ich na żywo. 22 kierunkowy z Warszawy i 7 trójek. Pytanie konkursowe, ile albumów do tej pory Sonlux wydało, nie wliczając w tę ilość albumu z remiksami i ostatniego, który został wydany jako kolaboracja. To tylko z Sasfusem, to tylko i wyłącznie Sonluxa, ile albumów do tej pory zostało wydanych, a przypominam, że od 2008 roku Sonlux wydaje albumy jako Sonlux. 22 kierunkowe do Warszawy, 7 trójek. Kto chce się wybrać na koncert Sonluxa do basenu 6 listopada, proszę dzwonić. Memory rushes in, then washes you away. I am losing you to the sea. I'll break from the weight of my mind, but your ghost I will gladly bear. And with all your grief in my arms, I will labor by singing light. Could not last forever, could you? You just could not last for me. hard to make up being alone. Easy, easy. Pull out your heart to make up being alone. Easy. Come up. comes from him. Let him go. Rejoice.